tytuł utworu Świat równoległy. Do psychologii muzyki zaczerpnięty z fizyki kwantowej termin światów równoległych wprowadzono stosunkowo niedawno. Chodzi o arcyciekawe relacje między wykonawcami a odbiorcami muzyki. Te wpływy osnute wokół estetycznych przeżyć, odczuwania i myślenia, emocji, niekiedy tożsame są z przeżyciami wykonawców, a nawet kompozytorów. Chodzi o fenomen tzw. rzadkich chwil współtworzenia pod wpływem słuchaczy. Swoją tegoroczną płytę kwartet Endorfina nazwał Świat równoległy. Po utworze tytułowym następny. Pochłaniacz zła. Visits from their families. But the fear of the virus was already widespread. Thank you. nostalgiczny pochłaniacz zła i endorfina. Adam Burkowski, Krzysztof Kurkowski, Dariusz Śliwa oraz Piotr Skrzypczyk, dzięki któremu album Świat Równoległy dotarł do programu trzeciego. Dziękuję. Nad nagraniami unosi się wyczuwalny smutek. 7 kompozycji zespół dedykuje zmarłemu w listopadzie 20 roku Jerzemu Kapale. Nieodżałowanemu, wytrawnemu propagatorowi muzyki, artyście, autorowi internetowych audycji, świetnemu przyjacielowi artystów i fanów. Współkompozytor Piotr Skrzypczyk powiedział o zespole: specyfiką naszej pracy jest, w jaki sposób wymieniamy się fragmentami utworów. To internet. Komponujemy wspólnie, a jednocześnie osobno, mieszkając w odległych częściach Polski. Sukcesem są nasze spotkania w świecie rzeczywistym. Tytuł utworu Empiria. Thank you. zespół Endorfina. Utwór Empiria to już finał. Ciąg dalszy świata równoległego w studiu El Muzyki za tydzień. Ten właśnie trzeci studyjny album kwartetu miał internetową premierę w marcu. Za chwilę równie nostalgiczne wspomnienie o geniuszu Klausie Schulze. Płyta Mediterran Paz z roku 1990. A utwór z tej płyty, najdłuższy, nagranie usłyszymy we fragmencie. Descent Change. Skromna, ludzka zmiana. Jeden z recenzentów muzyki Klausa Schulze napisał: utwory tworzone intuicyjnie, otwierające przed słuchaczem niedopowiedziane, czekające na uzupełnienie struktury, brzmiące jednocześnie tak, jakby każdy najbardziej ulotny nawet ton pojawiał się w określonym miejscu z niewiarygodną, matematyczną precyzją. Do końca tego wydania audycji Studio Muzyki Klaus Schulze. Descent Change.